وإخدام ومساقات فتسمه تلك البينة ويقضى للمنتهي بمقتضى الشهادة والإقرار بمقتضى الشهادة والإقرار من واضح اليد بذلك كالبينة بل أقوى lolu wax jang nañ ko ci yax be batay ki da ko gëna leral nonu rek manam bu fekke ne koko am nay xeer yu ko xeerel ne kat mo mi moko abalal waji ci nek mba moko ko leewon mba moko yaralon yu ak deme nonu wa suba wa kon mom lolu kon leral kon dañ saña kon dañ ci saña wax mu jall nak ne wa in tasarrafa ghayru malikin mutlaqan قريبا أو أجنبيا شريكا أو لا بهبة أو كتابة أو نحوهما كصدقة ويدخن وبين والمدهي حاضر حين التصرف عالم به لم ينكره مع تمكنه من الإنكار كن مضى فعل غير المالك ولا كلام له أي ولا كلام للمالك ينبو فكين يودا جاكار لوك سيف أم كتين صبحانيكو صبحانيكو ماي wala bu day jam joto mba yu mel non ni ki saraxi mba gorel ba jaay ñoo mëna yaako mom nak mo xam koka sa mbokk la wala ab jambur la mo xam day wax ni yeena bokk wala nit waye mom daal yaangi tew mom lu def yi te mën nga ca wax te waxo ci dara dara dara kon gana ba neena lolé mu def day wey rek waye do ci mëna wax dara tew la wala ho akhdu tamanil mabihi a do bëgg wax wala ho fil bayhi bi hudurihi wa sukutihi bila manihi تخت ثمن المبيه لأن حضوره مع سكوته بلا مانع إذن منه وإقرار بالبيه تشارك إن لم يطل كسنة أنا بيغا خامي ني تيوغا لو خامي ياكو موم كين ديكو جاي تو وخو تي دارا داي ملني كون دا لا نيه داي ملني كون ياكو تي موي ديغال تي جاي غالا غنال كوكو نا كون داغا ياكو موم داغا ساني جيل نجيغ بو تي تيلي تاخو خامي ياغا بي ارد لاي تول فإن مضى الحام فلا ثمن له أيضا لما نكون بخسي أبات باني واحد بوك صح بخسي أبات تغيبه كدرا كن جبه صح كوكد لك جهتي من مكو فرته باب دي أبنكلا مم في بيان أحكام الجماع والقصاص وما يتحلق بذلك بنتي مولي جانغل تودل تجابر فينتو يجي فينتو تودل نقل الأصوليون إجماع الملل على وجود حفظ الأديان والنفوس والحقول والأحراض والأموال وذكر بعضهم الأنساب بدل الأموال ولا شك أن قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها وفي قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم نحن عرفة نحن نجانك لأسول ما سننكنا دين يب نحن ما سكي ورسام يي أنا مسام دين يدكي أكبقنم أكلم أكبدرم أكلم أمن يو خمدنا نحن نتود بعد أول نحن نتود أمساب أسكن ray ab julit ray go xamni te wogo ci deug te ya ko tay bo ni ci dal bakkar bu reey bo xamni ganna bu yedd yalla jalle ben du ko gëna reey amut ndax ko def def na nangoo ak tuba wala def ko nangoo sahaba yi naka jek wote won nañ ci seen ganna witam ci def wote nañ ci wa arkanuhu thalathatu al qatil wal maqtul wal qatl sa manam aj reey ji ak kañ reey ak reey ga ci wobo ya te ngi bu baax il atlaf andel sankana mukallafun mukallaf kamuy sankana moy mafo mun kuñu ara mala ray ko fari way moy mafo lu bi ko defé bu sar fi dajé itam la koy tont moy fal qawadu kon fayam to fal qawadu jeli la muy fari fari moy jawabi indi ni kon nga xamne moy ray bala ñoo fay ci mom ay sart ni ko ne nek mukallaf ruhu al baligh al aqil fala yuqtaf min sabil wala majnun fekkone gonela dal dox la kenn fay ko ci mom wa in ruqqa ak donte jaama leef nako bu xasse nek mukallaf mom man na nek jaam ta du tey buñ waré fayu ci mom dik jaam bu rayé moromum jaamum ba jaam ci bop mu lebatiku ray asu gor te kilifa gor goge bëgg fayu wa yo yaar yep mom dañuy fayu ci jaam mo mi ray limi don jaam du tey ñu fayu ci mom wayru harbiyun qabbu ab xare ale mo yeufur bo xamne xare rek dox sun digënté ko xamne harbiy la manam yeufur la bo xamne amuno mom wenn wëlere koku deratam dafa neen ba nopi moy dafa amul jenn orma su fekke na rayon na kenn nit ray gañ koy ray duñ ko tuddi ak fayanto ndax deratam mom yeyewon nañ turku bu yag ñu bañ nga defé ni dañu normal deratam ba duñ fayu ci mom té mu yeufuru kessé bo xamni amuno mom wala ri sax du darla wala zaidi hurriyatu bitajin aji uppele ak ngor aw islam wala julit ñu tam li tax fayen ko am mo ñoom ñaar ñu nawlonté ba ka nga xamni mom lañu reuy upp dara ja waye bu fekké ni ki nga xamni mo reuy mo upp dara ja ñu mom ngor la té ko mu reuy di jaam wala mo gulu la te kam ray di yeufur mo ba def fete ci mom te ñu nawlon te tay ba mo bu ñu ray ci bop upp dara ja wala indi fete tax mu ne bi an tasawa ya fil hurriyati aw irriqiyati ñu yamante ci yo ya bokku di gor ba bokku di ja aw zaada al maqtul hal al qatil bil hurriyati ba nga xamne kañu ray dafa upp dara ja kakore don gor kakore mo ngi jaar ko jappal ni fa waqtani arriqu bil khuruj insha al wali ani ko ko ne jaam lay gor ko ni la ci fa gor ni fa gor gañu rew ko bu la nexe ni rewal la jaam fa in sada al qatil hal al maqtul bil khurujat fa la yaqtul al khuruj bil riq ko ko ne gor ci mo rayam jaam bu mom ko gor ci mo def gor ndax moo ci dara ñu jàmb ñu jàmb ne mooy koo xam ne nas naa jël di xeex l'islam ba l'islam jàpp ko jàmb goo ne ko kaay bu mu bañ ñu ne ko nangul l'islam tasaaroo da ngay joxe galab ñu bàyyi la ci sa diine mu bañ ñu bët ki xeexal moom jàpp ko jàmb nag koo xal teef moom def la yemale ku mës sa xeex l'islam yeneen xeeti njaam yi nga dégg ci réew mi moom jaam yi aada rek la aada ëpp doole rek kon doo moom bu jàmb ci yow bu jàmb ci l'islam al islam moy moy tam bi am tasawa ya fil islam aw al kufr aw zada al maqtul bi islam dañ yamo bok ni julit ba ni bok di yeufur ba nga xamni kañu ray mom moy julit ko ray di yeufur ba ba fa yaqtul al kafir bil muslim e kañu yeufur do ray jul bu mom dañ ray yeufur ndax kam ray bok dara ja walaw kan al kafir hurra wal muslim raqiqan ni ba do non jam yeufur ko ray mom di gor l'islam jëm ëppal solo te kañu ray yeufur فإن زاد القاتل حل المقتول بالإسلام فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان حرا وقاتله المسلم رقيقا أنا بفكر أن أجر يوم جيلا تكام رأي من بيوفر دون تمون رأي بي جام صح كم رأي بي يوفر من بيوفر من بيوفر من بيوفر تحني فإن تجمع تحني جم جل جم أفل صلاة لأنك وان وقت لن ورسيت لولو وان حين القتل في وقت رأيه waxtu ñi fet na nawlonte ni wala nawlonte ni wala ci yepp dara ja wala ci yepp dara ja bu fayanto war na wala warta moy waxtu bu reey rek gana bu reey ba nopi ni ko fet ma tax mu ni hinu qatl ko go go yu atabaru hadamu siyadatul qatil bi hurriyatil aw islami hinal qatl fa in qatala raqiqun raqiqan aw kafirun zulmiyun mithlahu thumma taharrara al qatil aw aslama فإنه يقتص منه لأنه غير سعيد في القتل أنا نكوي مثال بو فيكون اب جام دا راي مروم جام ولا اب يفر بو خامني كون فسنت لا لا ولا بتي كوراي كوك دم ني مام نانا سو فيكون ني جام بو وي راي دا ول بتي كو غوري خامو كون غناو بي نالني اوب درجه كام راي ño bokkon jamo di jam waye gana bi upp nako daraja mom ndax koré te kam ray mom ku jam la deug nopp ci la ko ray bu ngoy ray wala neena yeufur yi nga xamni ci ni la te ray morom mom mo bu ray mo wolbe tu mo kon gana bi kon ñu ëpp na dara ji koku waye neena set waxto bi ray lañu set ñu soppu gana bi di gor mom jam ba ray ba ñu soppu ak julit mom yeufur bi ray di ko faale di tay ñu fayante ci mom waxto mi def rek lañu set ñu xew gana bi faale wu ko illa li ghinati dara ngir ray bi yonk wa manam nak bu fekke ni ñoo ñaar naw lu doon wala mo nga xamni mo ray bopp dara ja da nga waxo ni lolu fayanto du jam mu ne may nak bu ray ko ray yonk ngay wax assassina ray yonk moy turu ko ray ko birtil alal ak bayyi de mo nga lolu da yaq aduna dekk yi mo deggo da tay am ci ni param du len ray ka def ni len mom rek kenn do am ci jam ñu réew ko dal di xat ñu ko déggé di gën am na daggati bopp yoy rek kenn na la wut lepp yaq lool mo tax ray yong mom ka ko def doon ci sax manam bu doon gën ray yepp di fay ci mom sax ndax na wut ñu tekko ko bu bu ko ko dara jé bu la jëm def ko bi yeuf ba gor ci def ko ak jaam bi tay ci fay ci mom moy du téñu ray ko manam li nga waxane ki nga xamne mo ray bu fekke bopp dara ja kam ray ni mom ray jinn la kam ray jinn yeuf ba mom ray gor la kam ray du jam li nga waxone kon do am fayanto way lolou lepp day fekk rek bagn ko ray ray yong fekke ray yong la ko ray mom taw ñu ray ko mom ray def ñu ko ngir fayanto ndax ke du nawle way dañ koy def ngir ar sécurité ñu koy def ngir bëgg nit ñu am jam du dund gu neex ndax bu defu lolou rek dund bi yaako inna farabi waxna ila alqatil bi ghilati bi kasin ghayni ay akhdhi mali koku fa yaqtalu alhurru bil habdi wal muslimu bil kafir lakin laysa qitatan bal li dafi al fasad ka khatmi al muharibi li annahu fi ma'naha ray gi ray adukal be non la dem ولذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا حفو فيه ولو قطع يدا أو رجلا فحكمه حكم المحارب ولو صالح ولي الدم بالدية رد صلحه وحكمه للإمام النبي أنت وانت كان يرى إباك ميتم وبقى جوحي بيتم وديف كنان والغيلة في الأطراف والغيلة في النفس فلا قصاص فيها والحكم للإمام لا أن يتوب قبل القدرة عليه كنت فيه القصاص معصوما كن مسلي في رواية يجب معصوما كن أرام الأغراض يرونا كوفي بمن إن أطلف وحناني مفهوم به لكي أطلف جوي سرية كوخن أرام الناري su boba lañu wara fayanto ci mom ma so won moy ay muharram qatluhu wa huwa ar-rukn athani manam la waxon ajray ak kañu ray ak jëmi ray wax na nak legi al-qatil ci moy moy wax ay fatam legi kon mo tax mun ma so won moy ar-rukn athani kañu ray fala yaqtasu mimman qatala ghayra ma'sumin كحربي ومرتد وقاتل طريق وزان مهتم وخمي كي ترتب نجاك انكو ورا غي يو نغا نيو راي كو دان اخري علي حربي با كو مرتد با كو ادو كالف با كو جالو تي سنيو كو راي تخ ني راي لا دا نكو يار ندخ واخو غن واخو ديف لولا اتك بي كو رام ديف تلافي baca sangkuga wal isabati ak jamga manam da nga waxal legi ne mom mi nga xamne mo ray ba lañu fayu ci mom day fekk mu ray ma so man kuñu aramal ak rayam legi na neena dañuy sart bu fekke da ko sanni wala bu fekke da ko jam fam ko sanni ma fam ko jamé banamu faato na aram nga ray sax fam ko sanne ak bam ko jame ba keramuy faatu ni mu arame wona ray sax ca nona ba faatu ga soti lolou ci genné bu fekkone légui da ko sanni ba bu fekke da ko jam jamane yam koy sanni ba jamane yam koy jam mom koko ci misal julil la waye lata muy faatu mu wolbeuti ko far legi murtat kon xam nga ci ñeul ben nga jamono jam nga wala jamono sanni nga fekk na ko muy ku aram ray waye jamono mi faatu ne nga mom wolbeuti ko murtat ci digante bi kon yoy jamono soppi ko na ko xamne deretam aramatuta ray yoy jamono kenn du fayu ci waji nga xamni moko ray motax sara bi di waxna fa in jaraha aw rama hurrun muslimun mithlahu wartadda al majruhu aw al marmiyu qabla talafihi aw isabatihi fala yuqtasu min jarihi aw ramihi li hadami istimrari hismatihi li talafihi wa isabatihi li ñëk lolu ci sarabi nak moy lim doon waxna way yushtaratu dawam dawam ismatihi min al jarhi li talafi ay al maut fi al qisas lin nafsi wa min al rami lin isabati fi al qisas lin jarhi ah kon dawam al ismati bobu dañ koy sart la dalé fa ko waji jame ba kéram muy faatu wala fam ko sané usan ba kéra san wa diko dal bañ na dañuy fayu ci mom jam ko nim ko jame ak mba dañ koy fayu ci mom ray ko nim ko ray lepp dal dañuy sart fa ko waji tambalé defé lum ko wott def ba kéra lolé soti mom waji na bakanam aramé won laal ak na deretam aramé won laal sax waye digënté bobu fa ko waji tambalé togn diko def lum ko wott def bu fekké laata lolé soti rek mom waji ci bopam dawul beutiku melne ku murtat nga xamni deretam aramatu ta tor ak yoy jamono budé bakkan ba kenn du fayu ci waji nga xamni moko reey budé gañ ba ci yaram way kenn du fayu ci koko diko jam am ko jamé bi imanin ci agam wa dal mahnam rek bi islamin ndax iman day nek ci xol bi te islam mu feñal ko ci ciiri manam séré yaari séré yi ak li nga xamni mom lay sakku ku ko séré ci gëm mu diko séré lolu moy islam lolu moy tax ñu atté ko atté zahir ndax gëm nga ci digënté ak boromum rek tu tax ñu atté ko atté abdulit aw amanin wala koluté manam bam né maasum ku ñu normal dérétam manam ko xamni dal waru sta tour dérétam moy ka nga xamni ko tour deretam rek ñu fayanto ci yow lay wax nak la koy taxadon maasum yoolo moy islam moy na nak abdulit li nga xamni mom ñu wara gëm mu gëm ko te fissal ko bañ xamni mom ni wax nako ci lamb ñam séré nako aman batay moy koolité atté ko julit bi suma yow yofor bi aman ne ko dios la ray mba keneen ci julit bi mba muy ko xam da warlu di joxnu galak baye islam ar ko te lolou moy dindi yo ko tassal wala ne batay koku kum ci man don maasum la manam kum normal deretam la ken sama ko tour watax mu ne bi imanin buma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu khalihi ta'ala wa ma yajusu fi haqqihi ta'ala wa bi misli zalika li rusulihi alayhi wassalatu wassalam wa iltizami daha'im alislam aw bi amanin moy ay ta'minin min as-sultani aw ghayrihi min al-muslimin aw bi iltizami al-jizyati wa dukhuli fi himayati al-islam kon jappal ne li taxa nek kon normal deretam xamna kenn sañu ko tor ku tor rek di fayanto ci yow moy koko day nek muslim ba muy mu am man waaw muslim day nek abdulit ba mu nek ku may aman fek ab yofur la rawante na moy ko xam dama fassante ak mom wala ne muy jinni kal qatil liki ajrayja min khayril mustahiqi ci kudu ajrayja neena sa du fekkone nit da faray moromum ni tamitam yow nga xamni ab jabar nga ca doono kilifa kam ray sayon jot sayon nekul ci mom mi nga xamni mo ray te taw la mom dara sa digante ak mom maasum la manam war nga ormal dere dem sama ko def dara dara dara ko ke nga xamni kay mom la waji ray ak nitam ko ka ci am sama sañ gëna du ko ci atakat ba joxe ndigal de mo nitam sax mom momi nga xamni non ñu ray mbokam am dal momi ray ak nitam amul sañ sañup dal waxu rek jekki jekki dal ci fayanto ci mom day bayyi ba iman ji may ko ci ndigal ni su jekke jekki mo nitam def ko sax ñu war ko yar mo ñu jiblu ci uddi ba yaref nako am nga xamni mom lañu ray ak nitam ñu wax ko ne ko yow yaay kilifaam yaay ci sañu wax waaw day bayyi ba atakat may ko ci ndigal bu dé fayanto waye ñu du jekki jekki rek songu dal li fay ci koko mo ta amna الشخص القاتل فإنه معصوم من غير المستحق لقتله وإن لم يكن معصوما بالنسبة للمستحق ولكنه لا يقتله إلا بإذن الإمام فإن قتله بغير إذنه أدب لافتياته على الإمام افتيات مجاقته أنا مو من خمني مو من رأي أغنيتم بجاكي جاكي صنغ كان خمني مو رأي أغنيتم دالي فأي جمعون كن ñak na sam oromay iliman ni moy warana baye ba iliman may ko ci ndigal defuko lolay tax na kon ñu war ko yar ka murtad di nik ay murtad manam ko xam da murtad legi deretam karamatu ta tour moy def na li tax ñu tour deretam waye nak ab jaamu fuñ ta baye ko fe dal li ñew rek ne man may tour deretam dal koy ray deret atika bi ci wopam lepp ci mom la aju mom mo ci joxe ndigal waye taw sante waxu fe rek di ab jamour dal nek yu murtad dal dikoy ray du tax nak ku ko ray tam wax ñu fay ci yow ku ko ray mom lañ la yar rek ndax fek nga ak yo xamne iliman ko waram def nga jekki jekki songu def ko motax mu ne xalu sax non la qisasa wala diyata ala qatihi ila al adaba fi ihtiyatihi ala al imami dañ ko rek ndax songam songu qat ak iliman dal dem ray ko ko mutal rek waye kenn du fay ci mom mom ko ray wa zanin ak ajinjalo uhsina jot singew nof nako manam ko xam na fa njalo te singew nga xamne njalo ga saxna ba legi ray rek mo ci war ko waxu rek song ray ko dañu ko yar ndax def na lo xamne atakat ba ko ron def waye mo waron nako ci won do xol fa wona mana la amma qatil azani al khayr al muhsani fa innahu yuqtalu bihi ana ko xamne jalo na waye sigi won nga xamne ni ko waron na ciow rek baye ku togo fi ray ko koku dañu fay ci mom ray ko mom niko ray illa an yaqula wajadtuhu ma zawjati wa thabata dhalika بأربحة ويرونه كالمرود في المقحلة فقتله فإنه لا يقتل بذلك الزاني كان محصنا أو بكرا لحضره بالغيرة التي صيرته كالمجنون ما نام فكين كمري دا وحنا كسا سخنا لاكو فك ما تخمريكو لسير الله مصحكي نيان تسير يور ci bolu sarfi rañu ja kon ray gam ray ko ke mu fekk ci soxnam mo xam koko da singew mo xam koko singewut mom kenn ko ray mom ko fekk ci soxnam ray ko kenn ko ray ndax day japp ne bo fiira ngi moko japp ba mu xawa mel ni ab dof ñam def mom lu tey tey waya di sariqin ak loxol aji sacc aji sacc ñok aji sacc yo xamne sacc ga saxna ci ay séré ba mu waxal ko bop ba nga xam dag loxom rek mo ci dess bu ab jaamur tebe won fe ñew dag loxom def na ñu def kenn du fay ci mom mom jaamur bobu nak waye dess nako yar ndax dag loxo ba iliman ba ci bopam mu am won boba sañ tañ waye kenn sañ ta waxo fe rek dal nekk ci sacc na taw res na dag loxom dal dag loxom bu ko def rek du fay ci yow waye dañu dañu la yar motax mu ko la ko tass minhu waye way addu li zalika gënoro ñu nak ci falqawdu kon fayantoga hayna mbir mi ajraaniko da wax ni sarti yo meuna wax bu fekke dajena ca kon bu boba nak lañu fay ci mom mi nga xamne mo togn ci ko ni ko waxe won waw su boba ni wali dafa wax ni fal khawadu haynan ay mutahayyinan min wali insha akhadha haqqahu way waxfuhu awla wa akmal da wax ne mom mi nga xamé né mom lañu reuy ak nitam moy ki defal deret ka su ko nexé fayu waye suma né balé nak mo gën ashab mom da wax né dañ koy tanlo bu ko nexé fayanto bu ko nexé balé ci ko jox ko di lool nak man leen depo nak li hadith bo wax né ko ci xamné reuy nañ ak nitam kon day xéet yaari xéet yi bu ko ci gënal moy ben ni jox ko diye wala mu fayanto dañu wax ne na wax ji gëna wor mom tudé ci yoonu malik moy ndegam ki ray mom moko tay fayanto ga mo ci war dëgg dëgg mom mi nga xamne moy kilifa dereet ja ana mo ci saña defa ko dindi su fekke man na jekki jekki balé lolu dara neeku ci su fekke man na balé té ni jox ko diye bu nopi ko sekkal moy ka nga xamne mo ray nanguna joxe diye patay lolu baxna waye na kenn du mëna forcer ka nga xamné mo ray né ko yow kan dañu nangone la bal ci nga joxé di faaw mom ngay def suma ba lol né nañ kenn suma ko ta forcer bu ko nexé mu né dañu may ray waye man nangou mako mo bal ci ko ma joxé di nañu ma ray bu ko nexé dogu ci lola waye nak mom nga xamné mo kilifa dereen ki mom bu ko nexé jekki jekki balé bu ko nexé tam jubo ci ak ki nga xamné mom mo ray ñu jox ko di tam balé ñu del wa tuti gannaaw ci fenu waxoon ne kal qatili min khayrul mustahiqi dañ la woon bu fekke nit dafa ray nit yow nga di ab jaamur neeno ci dara yek yek dal di mer rek melni khatar dal di ray koke nga xamne mo ray nit ka ndax sa mer dayo doono ci dara jappal ne kon dañuy fayu ci yow atte bu moy dañuy fayu ci yow ndax ray nga ko xamne waro ko ray dañu bañ nga yamale ko ka nga xam da fek ko murtat mu ray ko wala fek ko njaalo ko seeno mu ray ko ko day non nañ ko yar rek baye waru ko wona def xatuna manam telna ak yo xamni ak iman la waye dañ ko yar rek baye ko kenn fayu ci mo xala ñu bañ nga jaawale ko wu qala ak donte waxon na ne in qataltani ndem ray nga ma abra'tuka ma setal la manam bu fekkon ni nit da wax nit ne ko bo ma rawen tam day dalay bal kenn do def kenn la def dara ko neena bu taxay wajare ko itam ma xamne waji balena lo xamne momuko legui kay kilifa mom mo ñu ray ñoy xet suñu day bal waji nga xamne mo ray bal ko suñu day fayu ci mom bu ndo jugo mom ci diye tam nonu wata mu ne walaw qala al majnun khalihi lil jani in qataltani abra'tuka fa qatalahu fa innahu yuqtalu bi li hafihi hal shay'in lam yajib la wa inma yajibu li awliyaihi wala diyata do diya nak li hafin yal aji jegle manam aji balé mutlaqin kuy aji boyal manam ko xam dañu ray ak nitam bu am sañ sañ balé ba baña balé fek ray gamam ray fayo ci war ndax day ray ak hamdan udwan tay ci togn la mom nak mu jek jek balé te leeru mum ne dama balé ci kaw ñu jox ma diye wala dama jek jek balé nonu rek su boba day japp ne kon da balé non dong waye du ci am diye lumay nak illa an tazhara bari bu dafa feñ iradatuha na mugdiye ja fa yahlifu kon day wat waya bu khatam yi dess ala haqqi ci aqam ilum tanahne bañ na mom ma nga xamne mo ray ci joxe aq ja manam ci joxe diye ja dal dina buñu gisee firna ji warane mom kat balé na waye bamuy balé tam da ci yont rek ñu fay ko diye rek tax kon neena bu waté rek ne bamuy balé it bëgg ñu jox ma diya tax dal di gëm lu wax dal wax waaje nga xamne mo ray ne ko ah lay kat da ngay xet do ci wog mom ci jox ko diye ñu bayila waye soko nangoo ta jox diye nak ñu bayiko mu fayu ci yow mu ray la ni nga raye ak nitam ka haa wi niki ak jeglem halal habdi walis jamba manam bu fekke ne ab jam da fa ray ab jam ni mom ma ab jam ray gor xam nga jam bu raye jam ni mom ño tolo daraja ko mo les na fayu ci mom ray ko bu ray as gori tam xam nga ni gor sa ko upp daraja ko mo les na fayu ci mom jambi ndax ka mo rew moko upp dara ja legi nak kilifa ga nga xane mo kilifa dara ja su fekke da wax ne djegal na jam bi nga xamne mo def toñangi gi manam mo def rew yi nonu non la su fekke day djegal go xamne tonku ko ci lañ ma dox di mba dara dañu japp ne momi da djegle nonu rek way waris ko ca jox di waris ko ca jox di momi tam nak le nga wessu ñoyé mo su fekke amna firna ju leer ju wonane mom ko dañuy balé da bëgg ko jox alal rek waye balewut ngir rek nonu balew rek ngir yalla da bëgg ko ko jox alal su boba mo non la su waté rek né bay balé dama bëgg ko ma jox alal motax ma balé batay até bi ñen la faaw rek ñu fay ko alal jojja ba bëgg mu daldi am sañ sañ fay fay goge ko li waxna tahafuhi ay tahafu wali khalil habdi allasi tarattaba khalu iqtisasu taqatlihi habdan aw quran daw ka hafi nak hafwan mutlaqan balé go xamné mom tank ko ci dañ may jox alal ba dara wa khala inna ma hafawtu khanhu li akhdhihi aw akhdhi qimatihi aw qimati al-maqtuli aw diyati al-hurri kok fala shay Allah illa an tazhara iradatu dhalika ko defé kon fa yahlihu wa fa yahlifa al-wali wa yabqa ala haqqihi su bawana go yi xey